Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kondolencje prezydentowi Niemiec w związku z atakiem w Münster składa prezydent Andrzej Duda. W depesze pisze o tragicznym wydarzeniu i głębokim smutku. Ponad 50 tysięcy wiernych w Krakowie, trwają tam uroczystości Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Frekwencja w węgierskich wyborach to już niemal 30%. Co może oznaczać ten wynik? O tym za chwilę w relacji naszego specjalnego wysłannika. W związku z atakiem w niemieckim Münster prezydent Andrzej Duda przekazał kondolencje prezydentowi Niemiec. W depesze do Franka Waltera Steinmeiera napisał m.in., że z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznym wydarzeniu, podczas którego ucierpiało tak wiele osób odpoczywających w sobotnie popołudnie. Wcześniej kondolencje niemieckiej kanclerz Angeli Merkel przekazał premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj po południu mężczyzna wjechał furgonetką w ludzi siedzących przed restauracją na Starym Mieście. Zginęły dwie osoby, a 20 zostało rannych. Napastnik odebrał sobie życie. Według mediów to Jens R. Mężczyzna miał problemy psychiczne, już wcześniej próbował popełnić samobójstwo. Ze wstępnych informacji niemieckich władz wynika, że w ataku nie ucierpieli Polacy. Ponad 50 tysięcy pielgrzymów jest na uroczystościach Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Wśród nich są też wierni z innych krajów. Więcej w relacji naszego reportera Pawła Pawlicy. Do krakowskich łagiewnik pielgrzymi dotarli z kilkunastu krajów, m.in. z Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Słowacji, ale też z Chin, Filipin, Indii czy Libanu. Większość jednak przyjechała z Polski, głównie z okolic Krakowa. W tym szczególnym dniu chciałem być tutaj poprzez wiarę, bo chciałem w tym miejscu być właśnie, w tym dniu. No. To zupełnie, no i w ogóle przeżycie religijne. Dużo się wydarzyło przez to miłosierdzie w moim życiu i w naszej rodzinie, dlatego dziękujemy Bogu za to. Głównej mszy przy ołtarzu polowym przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W czasie kazania podkreślał potrzebę wypełniania uczynków miłosierdzia wobec innych. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sobie nawzajem miłosierdzie okazywać. Uroczystości w sanktuarium potrwają do wieczora. Odbywają się pod hasłem Miłosierdzie źródłem wolności. Nawiązują do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 2002 roku ustanowił je papież Jan Paweł II. 5 godzin od otwarcia urn i już niemal 30% Węgrów oddało swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Nasz specjalny wysłannik Piotr Pogorzelski rozmawiał z wyborcami. Frekwencja w tegorocznych wyborach jest wyjątkowo wysoka. Przed niektórymi lokalami ustawiają się kolejki. Może to świadczyć o mobilizacji elektoratu opozycji. Według sondaży im więcej Węgrów odda głos, tym większe szanse na zwycięstwo oponentów władz. Wyborcy w Budapeszcie, z którymi rozmawiałem, najczęściej podchodzą sceptycznie do obecnie rządzących. Choć zdarzają się też zwolennicy Fideszu premiera Viktora Orbana. Nie mogę nie głosować. 8 lat rządów Fideszu pokazało, do czego jest zdolna ta partia. Służba zdrowia, oświata, infrastruktura, tu nie zrobiono nic. Mam rodzinę i bardzo istotne są dla mnie wartości chrześcijańskie, tradycyjny model rodziny i dlatego popieram Fidesz. Według sondaży przedwyborczych partia Fidesz Viktora Orbana może liczyć na głosy ponad 40% wyborców. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. We wschodniej Gucie w Syrii nie użyto broni chemicznej, zapewnia o tym Rosja. Amerykańska organizacja Syrian American Medical Society podała wcześniej, że syryjski reżim zaatakował w ten sposób szpital. Według jej raportu bomba chlorowa miała zabić 41 cywilów. Rosyjska grupa monitoringowa w Syrii podała, że po zakończeniu walk Moskwa wyśle swoich specjalistów, aby zbadali tę sprawę. O odpowiedzi Rosji opowie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Strona rosyjska nazywa doniesienia o ataku chemicznym prowokacją, która miałaby zaszkodzić operacji wyjścia ze wschodniej Guty bojowników antyasadowskiego ugrupowania Armia Islamska. Tymczasem amerykańska organizacja medyczna SAMS twierdzi, że bomba chlorowa miała spaść w okolicach szpitala w mieście Duma. Według tych danych w samym szpitalu w wyniku uderzenia śmierć poniosło 6 osób, a 35 straciło życie w pobliskim budynku mieszkalnym. Amerykański Departament Stanu nazwał doniesienia z Syrii przerażającymi. Administracja Stanów Zjednoczonych powiedziała, że jeśli informacje o ataku chemicznym się potwierdzą, to międzynarodowa społeczność będzie musiała pilnie na nie zareagować. Waszyngton wezwał Moskwę do przerwania wspierania Baszara al-Assada i współpracy z międzynarodową społecznością, aby zapobiec barbarzyńskim atakom chemicznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Rozpoczęliśmy nagraniem Get Lucky zespołu Daft Punk, dlatego że w tym właśnie utworze Nile Rodgers zagrał i tak naprawdę dla młodszego pokolenia jest tym starszym panem z dreadami, który gra na takiej przeźroczystej gitarze. Wojtek, powiedz mi od razu, czy to jest gadżet, czy on rzeczywiście ma taką gitarę? Chyba ma taką gitarę, ale raczej właśnie do użycia w teledyskach czy do zdjęć. Natomiast takim jego podstawowym instrumentem jest legendarna gitara Fender Stratocaster. Akurat on ma taki model wyprodukowany w 1959 roku, łamany na 60, bo tam pewna część tej gitary jest rok później wyprodukowana. On zresztą o tym mówi też w wywiadach. Natomiast ta przezroczysta gitara to chyba raczej gadżet taki wizualny do zdjęć czy teledysków. Czy ty wiesz, Wojtek, że on czasami, nagrywając niektóre utwory, w ogóle nie korzystał z żadnych przetworników, żadnych, jak się nazywają te rzeczy, które są pod stopą? Efekty gitarowe. Efekty gitarowe, o właśnie. Z żadnych efektów gitarowych, tylko podłączał się kabelkiem pod stół mikserski i grał po prostu. Tak, on taką technikę rejestracji swojej gitary używa od początku w zasadzie swoich produkcji, od lat 70. Albo właśnie wpina się bezpośrednio w konsolę tę rejestrującą dźwięk, taką studyjną, albo używa też takiego bardzo starego wzmacniacza, który nazywa się Fender Bassman. Teraz chcemy Państwu pokazać utwór, który miał wpływ, olbrzymi wpływ właśnie na sposób tworzenia przez Nile'a Rodgersa. Na gitarze basowej zagrał w tym utworze John Gustafson, a zespół nazywał się Roxy Music. Mówię nazywał się, bo już nie istnieje. I okazało się, że bardzo duży wpływ na twórczość Nile'a Rodgersa miała gra rzeczonego Johna Gustafsona na gitarze basowej. Możesz to rozwinąć, Wojtek? No w tym nagraniu bas prowadzi cały rytm, całą sekcję. Oparte w zasadzie jest to nagranie na takim pulsującym pochodzie gitary basowej. Myślę, że to miało wpływ i bardzo na twórczość Nile'a Rodgersa i taki pomysł na muzykowanie, bo ten bas jest taki bardzo, nie lubię tego określenia, ale gruwiący, czyli daje taką podstawę rytmiczną. Trochę to jest kontynuacja też tego, co się działo w latach 60. w muzyce funkowej, w tych wszystkich nagraniach, nie wiem, Tam La Motown, które też były oparte na bardzo charakterystycznych liniach basowych. Później w latach 70., kiedy weszła muzyka rockowa, bas zawsze był tylko podstawą albo aż podstawą riffów gitarowych, nie był takim wiodącym instrumentem i dopiero w zasadzie ta era disco spowodowała, że linie basowe były bardzo istotne w nagraniach. I jednym z twórców właśnie tej ery disco i tego sposobu gry na gitarze basowej, czy też był właśnie Nile Rodgers i jego przyjaciel Bernard Edwards, do którego zadzwonił po wysłuchaniu tegoż utworu Roxy Music Nile Rodgers i powiedział mniej więcej takie słowa: pokazali mi, jak stworzyć kompletnie zatracający klimat. Tobie się nie podoba słowo groove, a sądzę, że ten zatracający klimat jest znacznie fajniejszy. I po koncercie w Londynie powiedział do Bernarda Edwardsa: słuchaj, mam pomysł na nowy zespół. I tak powstała grupa Chic. Wojtek, czy wiesz, kto śpiewał w chórkach w tym utworze? No tak, bo prześledziłem parę okładek płyt już dawno. Nie, że tuż przed audycją, tylko kilka lat temu albo kilkanaście. W początkowym okresie działalności zespołu SIK ukrywał się, nie było to znane nazwisko, ale Luther Vandross. Jeden z najwspanialszych głosów muzyki soul, tak. To nagranie to był pierwszy singiel, który wszedł na listy przebojów w wykonaniu grupy SIK, który dał tak naprawdę początek wielkiej erze i disco, i nagrań, które firmowane są przez Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa. Będziemy mówić do pewnego momentu o tym duecie niezwykłym, dlatego że oni właściwie wszystko tworzyli razem. Chciałbym, żebyś powiedział za chwilę, Wojtek, o tym, na czym polegał ten fenomen ich współpracy. Ale wcześniej posłuchajmy jeszcze takiego nagrania. I want your love. I Want Your Love to jest nagranie z 1978 roku i Nile Rodgers tak skomentował kiedyś ten utwór. Spałem trzymając przy łóżku papier nutowy, zapisywałem cały i szedłem spać. Po czym znowu pisałem i szedłem spać. Weszliśmy do studia i zagrałem, co wymyśliłem. Jedynym, co dodałem na jawie, było podniesienie smyków o oktawę w momencie, kiedy wchodzi sekcja dęta. Pan Wojtek wytłumaczy, o co chodzi. Objaw geniuszu znowu. Co i raz mówię takie zdanie w naszych audycjach o różnych artystach, których tu prezentujemy. No tak, to jest Nile Rodgers, to jest człowiek, który wszystko wymyślał w głowie. Zresztą on też bardzo często w wywiadach opowiada o tym, że często muzycy, z którymi pracuje, nie wiedzą, co on wcześniej wymyślił, bo przychodzi do studia w zasadzie w tym momencie dopiero dowiadują się, co mają grać, w jaki sposób. Dostają często od niego napisane nuty, bo mało kto o tym wie, że to jest artysta, który chociażby aranżował te wszystkie sekcje i dęte, i smyczkowe, rozpisując je po prostu. Czyli tak jak w muzyce jazzowej aranżer, czy w muzyce klasycznej człowiek od orkiestracji po prostu. Czyli to świadczy o tym, że nie jest to amatorski muzyk, tylko bardzo wykształcony i znający też fach po prostu. Chciałbym, Wojtek, żebyś opowiedział teraz naszym słuchaczom, na czym polegał fenomen współpracy gitarzysty z basistą. Akurat w ich przypadku to też specyfika rodzaju muzycznego i gry na tych instrumentach, ponieważ Nile Rodgers grał na gitarze, gra do dziś oczywiście, rzeczy rytmiczne. Tak jak w wielu zespołach jest podział na gitarzystę solowego czy prowadzącego i gitarzystę rytmicznego. Najprościej tłumacząc, gitarzysta solowy, no to tak jak nazwa wskazuje, bardzo często gra solówki, gra tematy różne i tak dalej. Natomiast gitarzysta rytmiczny gra no, rzeczy bardziej akompaniujące. I właśnie Nile Rodgers z tej gitary rytmicznej, tej, która zwykle w zespołach jest gdzieś na drugim planie, zrobił gitarę pierwszoplanową. Nie słyszałem, żeby on grał jakieś solówki na różnych nagraniach. Raczej jest to taki muzyk akompaniujący, ale to jego takie bardzo charakterystyczne, funkowe wręcz granie akordowe na gitarze, właśnie takim czystym brzmieniem, nie przesterowanym, nadało bardzo specyficzny charakter tej muzyce. I do tego jeszcze właśnie Bernard gra bardzo takie funkowe i trudne do zagrania linie basowe. Razem tworzą bardzo ciekawy taki konglomerat rytmiczny, który w zasadzie, gdybyśmy wyłączyli bębny z tych nagrań, no to bas i gitara już powodują, że ta muzyka ma charakter taneczny bardzo. I użyję tego słowa, którego ty nie lubisz, groovy. Groovy, tak. Teraz będzie nagranie zespołu, dla którego Bernard Edwards i Nile Rodgers napisali wiele, wiele piosenek. We are family. has begun to get a share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Family Sister Sledge. Nile Rodgers dostał propozycję współpracy, uwaga, z zespołem The Rolling Stones i z Bette Midler, ale powiedział, że nie, oni właściwie to się trochę źle czują we współpracy z takimi wielkimi gwiazdami, oni nie chcą, ale ponieważ mamy dużo fajnych piosenek, to załóżmy zespół, który będzie takim naszym, można powiedzieć, szykiem bis, czyli grupą, dla której będziemy pisali. No i tak okazało się, że założyli grupę Sister Sledge. Właściwie z ich inicjatywy powstała grupa Sister Sledge. Teraz zaskoczę ciebie i państwa z wyjątkowym remiksem bardzo znanego utworu grupy Chic, La Freak. Proszę bardzo. Ah! Wiesz, dlaczego to nagranie jest ważne dla historii muzyki? Wprowadziło muzykę taneczną na salony pod koniec lat 70. Pewnie było samplowane w wielu różnych utworach, a ta wersja to zdaje się początek muzyki house'owej. To prawda. Rzeczywiście oni robili pierwsze remiksy, które były początkiem muzyki house, ale ten remiks został zainspirowany... No właśnie, nie tyle wizytą w Studiu 54, czyli w najsłynniejszym klubie disco w Nowym Jorku w 77 roku, co brakiem tej wizyty. A było to tak, że poszli, ponieważ zostali zaproszeni przez właścicieli klubu i mieli tam się spotkać z Grace Jones. Tak. Ale do tego spotkania nie doszło, ponieważ nie było ich na liście gości. I brałgarze powiedzieli, nie ma, dziękujemy panom, proszę bardzo. I tak też do tego klubu nie weszli. Po 30 minutach stania wrócili do domu i napisali La Freak. Z trochę innym tekstem na początku. Trochę innym tekstem. Początkowo ten tytuł troszkę co innego znaczył, później co innego. A następnie dokonano remiksu i ta wersja znalazła się na wydawnictwie, które zatytułowane jest The History of House Sound of Chicago. Tu jeszcze tylko chciałbym dodać a propos tej wersji właśnie remiksowej, że można było tu usłyszeć dwa automaty perkusyjne, o których mówiliśmy w jednym z naszych odcinków słownika muzycznego, czyli TR-808 i 909, i na początku tego utworu bardzo charakterystyczny instrument perkusyjny o nazwie cowbell, czyli po polsku naprawdę tak to się nazywa krowi dzwonek. Taki bardzo specyficzny elektroniczne brzmienie w tym wypadku, znane chociażby z utworu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Sława duetu Nile Rodgers, Bernard Edwards rosła i zaczęli się pojawiać kolejni kontrahenci, którzy chcieli z nimi nagrywać. Była pierwsza tak naprawdę wielka gwiazda, z którą pracowali Nile Rodgers i Bernard Edwards, czyli Diana Ross. Napisali dla niej kilka piosenek, wyprodukowali jej płytę, no i wprowadzili zupełnie inne brzmienie niż to, do którego była Diana Ross przyzwyczajona. Tak, zresztą zdaje się, że przy tej płycie jest jedna historia związana z miksem tej płyty, czyli ze zgraniem materiału i z ostatecznym ukształtowaniem jej brzmienia. Oni taki gotowy materiał zanieśli do firmy płytowej i firma nie bardzo chciała go wydać, ponieważ uznali, że ten album brzmi zbyt jazzowo, czy zbyt właśnie nowocześnie, już nie pamiętam szczegółów. I firma płytowa zatrudniła człowieka z zewnątrz, który zrobił miks tego albumu i on się ukazał taki bardzo, no, miękko brzmiący, krótko mówiąc. Natomiast i oczywiście ta płyta okazała się ogromnym sukcesem. Po wielu latach wyszła reedycja